אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, על שלושה דברים צריכים רחמים. א', על שנה טובה, ב', על מלך טוב, ג', על חלום טוב. לפי שהם בידו של הקדוש ברוך הוא, ואין להם רשות לבוא אלא ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ועוד אמרו רבותינו, חלום אחד הוא אחד מ-60 בנבואה. וכל זה לעורר את האדם כדי לזכותו ולהודיע לו, כדי שישיג חיי העולם הבא, וידבק אל השם יתברך. אמר רבי יוחנן, שלושה חלומות מתקיימים. חלום של בוקר, חלום שחלם לא חבכו, וחלום שנפטר בתוך חלום. ויש אומרים, חלום שחוזר פעמיים. בספר מעשיות הוא כותב, שזמן החלום הוא מועט מחזיק מרובה. כלומר, האדם יכול לראות בחלום דברים רבים, שהוא נמצא במקומות רבים, מה שאי אפשר בפועל להיות במציאות בתוך זמן קצר במקומות הללו. כלומר, אפילו שנה אחת לא תספיק על החלום הזה שהוא ראה. עוד אמרו רבותינו שישנם שלושה סוגי חלומות. חלום הטבעי. הבאים לאדם בעקבות מזגו ואיכותו הגוברים עליו שבאים על ידי כוח המדמה כתוצאה מהמאכלים שאדם אוכל סמוך לשינה, ועל ידי כך מעלים עשן ועדים למוח ומערבב שכלו בדברים בטילים. ואז הכוח המדמה הוא חלוש ומעורב. לכן, אומרים רבותינו כך, החלום הטבעי מתחלק לשני חלקים. חלק ראשון, חלום שבא לאדם על ידי הרהורי ליבו, על מה שהאדם מערער או חושב עליהם, כמובן במהלך היום. כמו שהגמרא מספרת על מלך ששאל את רבי יהושע, לאחר שהוא שמע שרבי יהושע היה חכם מכל אדם באותה תקופה, אמר לו, אמור לי, מה אחלום הלילה? השיב לו רבי יהושע, בחלומך אתה תראה שאתה נופל בשבי הפרסים, והם יאלצו אותך לראות חזירים, כמובן עם מקל של זהב. כל אותו היום חשב המלך על דבריו של רבי יהושע, וגם בלילה חלם את החלום. הנה לנו שהחלומות הולכים אחרי הרעור. חלומות מסוג זה באים בעקבות המחשבה והדמיון של החולם. ודבר שני, החלק השני, זהו חלום הבא על ידי שד, ודרך שונה יש לו, כי הוא עומד אצל האדם באשר הוא ישן. בעודו ישן, שינה קלה, ולוחש בעומק חור האוזן, דברים מבהלים, ואז האדם נבהל בליבו, ומתפעם ומרוב הפחד מאותו השד או השדים, והם נשארים שם, וכאשר חוזר ראשון, חוזרים להביל אותו שוב פעם. וכך עושים כמה פעמים, ואין האדם ניצול מהם עד שיחזור ויקרא קריאת שמע, שעל המיטה, כמו שאני תמיד אומר, את כל הקריאת שמע, מהלשם ייחוד עד הסוף. ולכן, כל החלומות המבהילים והרעים, אינם באים כי בעוד האדם לא ישן חזק, כגון בתחילת השינה, או בסופה. ועל חלומות מסוג זה נאמר, מה לתבן את הבר שבכל תבן נמצא פסולת של בר. וכן נמצא בגמרא, רבא, רמי, כלומר, רבא הקשה. הרי כתוב בחלום, אדבר בו. ופסוק אחר כתוב, חלומות שווא ידברו. הרי זה סותר, זה את זה. אלא אומר שהגמרא תרצה, אין כאן קושי. כאן על ידי מלאך, ובפסוק חלומות שווא ידברו, זהו חלומות על ידי השד. יש עוד חלק שהוא חלום השגחי. חלומות אמיתיים הבאים לאדם לבשר בשורות טובות, או כדי להגיד לו את רעתם כדי שיעשו תשובה, ויבקשו רחמים בחלום המגלה הקדוש ברוך הוא לאוהביו את הגזרה שגזר עליהם, כדי שינצלו מן הדברים הרעים הללו. חלומות אלו הם חלומות אמיתיים, שכן ההשגחה העליונה היא הפועלת אותם, והיא באים על ידי מלאך. כלומר, יען המלאך הרוחני הכוונה. והכלל הוא, כי חלום בא על ידי מלאך, זה שכאשר אדם ישן חזק וקרוב להקיץ, ובזמן ראיית החלום, הוא אינו מפחד, ולא מערבב מעניינים שונים, זה מזה. ובדרך כלל מסודר, וגם כן רואה את עצמו בחלום, כמו שהוא בהקיץ, ממש בהקיץ. ואם יראה האדם כך, ידע שאותו חלום הוא בא על ידי מלאך, שהוא אחד מ-60 בנבואה. הגמרא מספרת על אמורה בשם שמואל, שהיה חולם חלום רע, היה נוהג לומר, חלומות שווה ידברו, וכשהיה רואה חלום טוב, היה אומר בלשון שאלה, וכי חלומות שווה ידברו? כלומר, הפעם הוא לא כל כך מאמין שהחלום הזה הוא חלום שווה. החלק השלישי הוא חלק של חלום הנבואי. כמו שחלם יעקב, חלום ממש שלם, יפה, והייתה בו נבואה. וכך גם חלם שלמה המלך וגם דניאל. חלום נבואי, אמת וצדק, והוא עושה רושם והתפעלות עצומה על החולם, וישנה הרגשה מיוחדת. ולכן, כאשר רוצה הקדוש ברוך הוא להודיע מה הוא עושה, הוא מגלה סודו אל עבדיו, כלומר הנביאים, כמו חלום יעקב, ועל ידי כך מודיע לאדם מה שעתיד להיות, כדי שישוב בתשובה ויתפלל אל השם יתברך, ושוב לא יחטש עוד. וכל זה בא ברמז, ממש ברמז דק. ולכן לא יספר אדם חלומות אלו לחבריו ולאוהביו, שהרי כל החלומות הולכים אחר הפתרון. אמר רבי נהוראי, כד פותרי חלומות היו בירושלים. פעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה. אממה, כולם נתקיימו בי. כדי לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. וכמו שמסופר על בר הדיה, שהיה פותר חלומות תמורת כסף, מי שהיה נותן לו כסף, היה פותר לו חלום לטובה. ומי שלא נותן לו את הכסף, היה פותר את החלום לרעה. ולא נתקיימו הפתרונים בזכותו, אלא במזלו. ככה הגמרא מספרת בברכות, בפרק האחרון. כלומר, כל מה שפתר, זה באמת נפתח כך, אבל זה לא היה בזכות, אלא בגלל המזל. וזה שאמר שהולכים החלומות אחר הפה, היינו על אותם בני אדם שמזל הולדתם, כך הוא. וכתבו התוספות בגמרא שמזל שעת הלידה גרם שזה אכן יתקיים. ואין הדבר תלוי בחוכמה, כמבואר בקונטרסט תשובה מן השמיים להגאון רבי יעקב מקורבין, שתמה ושאל בשאלת חלום, איך אפשר שתשתנה גזירת הקדוש ברוך הוא בעבור פתרון הפותר? וישיבו לו מן השמיים, גזרה היא מלפניי, ושאל שנית, ולא ענו לו, רק כבראשונה. ונצטער הרב על כך, והוסיף לשאול, וישיבו בזה הלשון, לא ידעתי, וגם שמעת שיש אנשים שמזל הולדתם להיות עיניהם, ולשונם רעה, וגם יש עליהם שר רע. שימו לב, איזה דקויות יש במילים הללו של אגם רבי יעקב מקורבין. והרבה חולאים באים בעבור עין הרע, והרבה מתים בעין הרע. וכמו שראינו וגם שמענו, שלפעמים ניתן רשות לשטן לחבל, וגם יש אנשים שרגליהם טובה, וכמו שכתוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ואף אתה אל תתמה, כי יש אנשים שמזל ללידתם להיות פותרי חלומות, שיתקיים מפתרונם בין לרעה ובין לטובה, ובלבד שיהיו לפי עניין החלום, עד כאן לשון שוט מן השמיים. תראו מה זה, מכאן אתה רואה שהמזל גורם ולא הפתרון גורם. כלומר, הבן אדם יכול לדבר כמה שהוא רוצה, אבל אם יש לאותו פותר חלומות מזל, אז הפתרון ילך לאחר מה שהוא יאמר, כי המזל שלו הוא יכול לגרום לפתרון לצאת לפועל. ובעבור שעתה בעבונותינו אין איש בקי בפתרונות חלומות, לכן אנחנו צריכים ללמוד כמו שצריך מה אומר כל דבר שאדם רואה בחלום, על פי מה שאנחנו בעזר השם יתברך נבאר בהמשך. תחילה יש לדעת שכל מה שאנחנו נלמד יכתב על עניין פתרון החלומות, אנחנו ללקט מתוך הספרים כמו מסכת ברכות, פרק הרואה, מהגאון רבי אברהם חמוי, שחיבר ספרים רבים, ובעיקר מספר לדרוש אלוקים, שהביא מרשי הקדוש פתרון חלומות, ומדניאל איש חמודות שאמרו שחברם בבבל בימי נבוכת נצר. וכמו כן מהרב רבעי גאון שחיבר שערים בפתרון חלומות, ומגן מעין יעקב אגדות התלמוד הבבלי. כל זאת כדי להוציא לפועל מאפלה לאורה ולזכות אתכם החי יקרים, בזה שאדם חולם חלום שלא יתעצב ולא יצטער חלילה וחס, אלא ידע מה הפתרון לכל חלום וחלום.